भाई साहब, आपका नाम क्या है भाई साहब? क्या बात है भाई? नहीं, मैंने पहले कहीं देखा है आपको शायद। हाँ हाँ देखा होगा, बहुत अखबारों में तस्वीरें छपती है मेरी। आपका वो क्यों लस्सी खड़ी कर रहा है? जा अपना काम कर। लोकी मैनू आखदे ने बेपरवाह, मैं जिंदगी च देखी नी किसे दी राह, ना महफिल आंदा मैनू अज कल चा, ना चंगी लगे अपनी ही चर्चा। ह्यूस्टन शिकागो एले मायामी, मैं किथे होवां मेरा पता नी, फोन ना उठावा मेरी खता नी, किसे दे भरोसा मैनू रता नी। जिंदगी दे इक मोड़ ते अपने कई मूह मोड़ गए, हुण रब तो मंगा इक दुआ, मैनू इना दी ना कदी लोड़ पए। मेरा करना ख्याल मैथों पूछना सवाल, मैनू देना सलाह, मेरा मांगना भला। माफ करी यारा मेरा समझ इशारा, माफ करी यारा मेरा समझ इशारा, कोई नहीं जानदा मैं किवें करदा गुजारा, इन्हां गलियां च घूमदा आवारा, नहीं चाहीदा मैनू किसे दा सहारा। असी लंबी दौड़ दे कोड़े, यार रखिए थोड़े फुकरियां तो सानू दूर रख, रब अगे हाथ ने जोड़े। देखिए दुनिया मैं बड़े ही करीब तो, जिंदगी हुंदी की है पूछे ओ गरीब तो, नाराज जड़े अपने नसीब तो, मरदे ने बंदे नित पैसे दी मुसीबत तो। सुनिया राह विच पैंदे ने विछोड़े, पैसे दी दौड़ा विच जांदे दिल तोड़े, पैसे दी ला दूं ढेरियां जे कोई विछड़े यारा नूं मोड़े। तू सकदा खरीद जो तेरे इरादे, मैथों करना उम्मीद मैं करदा ना वादे। माफ करी यारा मेरा समझ इशारा, माफ करी यारा मेरा समझ इशारा, कोई नहीं जानदा मैं किवें करदा गुजारा, इन्हां गलियां च घूमदा आवारा, नहीं ओ चाहिदा मैनू किसे दा सहारा।